samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8, serwis Trójki i Romuald Wójcik. Ponad 11 milionów szczepień przeprowadzono do tej pory w Polsce. Przed południem kolejne ważne dla frankowiczów rozstrzygnięcie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Rosyjski sąd rozpatrzy skargę Aleksieja Nawalnego na oskarżenie o znieważenie weterana. Przekroczyliśmy liczbę 11 milionów szczepień, napisał na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Od północy mogą się rejestrować osoby z roczników 80 i 81. Powrót do normalności w zasadniczym stopniu zależy od tempa szczepień, mówił premier Mateusz Morawiecki. W maju mamy otrzymać 10 milionów dawek szczepionki, łącznie. Premier Morawiecki powiedział, że sam już został zaszczepiony i zachęcał innych do szczepienia. Cieszę się też, że sam mogłem skorzystać według harmonogramu wieku, mogłem skorzystać ze szczepionki AstraZeneca. Wczoraj w obecności dziennikarzy drugą dawkę preparatu Pfizera przyjął Cezary Pazura, aktor i ambasador akcji Szczepimy się. Myślę, że zwycięstwem każdego z nas jest to, że się podda szczepieniu. Jesteśmy wtedy na, jak to młodzież mówi, na innym levelu, na innym poziomie gry. W pełni zaszczepionych dwiema dawkami jest ponad 2 700 000 osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś kolejne rozstrzygnięcie ważne dla frankowiczów. Sędziowie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości odpowiedzą na pytania Sądu z Gdańska dotyczące rozliczeń banku z klientem w przypadku unieważnienia umowy. Unijny Trybunał już raz jesienią 2019 roku zajmował się kredytami w szwajcarskiej walucie. Stanął wtedy po stronie frankowiczów w sporze z bankami i dał zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul dotyczących powiązania kredytów z obcą walutą, której kurs ustalał bank. Później Sąd Okręgowy w Gdańsku zwrócił się o kolejną wykładnię unijnego prawa. Chodzi o to, czy banki mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, czyli w praktyce odsetek. Trybunał ma się też wypowiedzieć, od kiedy umowa zawierająca nieuczciwe postanowienia jest nieważna. Przygotowując odpowiedzi na pytania gdańskiego sądu, unijny Trybunał nie zorganizował rozprawy, nie było też opinii rzecznika generalnego, co może oznaczać, że sędziowie podtrzymają dotychczasową linię orzecznictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 3 godziny na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się uroczyste spotkanie inaugurujące obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wezmą w nim udział wicepremier Piotr Gliński oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie profesor Wojciech Fałkowski. Z kolei historycy z Polski, USA i Wielkiej Brytanii będą uczestniczyć w dyskusji o dwóch najstarszych konstytucjach świata. Konstytucji 3 maja i amerykańskiej konstytucji z 1787 roku. Debatę online organizują Instytut Pileckiego i George Washington's Mount Vernon. Najważniejsza amerykańska instytucja upamiętniająca początki Stanów Zjednoczonych. Jest wiele punktów stycznych, które pokazują, że obok Amerykanów byliśmy pionierami myślenia o nowoczesnej wspólnocie politycznej, mówi szef Instytutu Wojciech Kozłowski. To będzie dyskusja nie o tym, co konstytucje mówią, tylko o świecie, w którym powstały. I o tym, żebyśmy zrozumieli, jak wielkim i przełomowym znaczeniem było to osiągnięcie polityczne naszych przodków z 3 maja 1791 roku. Nie rozmawiamy o zapisach konstytucji, rozmawiamy o tym, jak ten świat wyglądał i dlaczego w Polsce ta konstytucja była możliwa, zanim pojawiła się w wielu innych miejscach na świecie. Wydarzenie rozpocznie się o 18 na platformie Zoom i na Facebooku. Prezydent Węgier uhonorował Ryszarda Kapuścińskiego i Tomasza Sakiewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Węgierskiego, poinformowała Strefa Wolnego Słowa. Prezydent Janosz Adler przyznał to odznaczenie w dowód uznania za pracę na rzecz pogłębienia polsko-węgierskich kontaktów obywatelskich. Ryszard Kapuściński jest prezesem klubów Gazety Polskiej, a Tomasz Sakiewicz redaktorem naczelnym pisma. Moskiewski sąd rozpatrzy skargę Aleksieja Nawalnego na wyrok w sprawie naruszenia dobrego imienia weterana II wojny światowej. Adwokaci i opozycjonisty twierdzą, że jest on niewinny i zarzucają rosyjskim organom ścigania oraz sądowi upolitycznienie procesu. W lutym Aleksiej Nawalny został skazany na karę grzywny w wysokości 850 tysięcy rubli, to jest około 8 tysięcy euro. Sąd uznał, że opozycjonista naruszył dobre imię weterana, który brał udział w kampanii na rzecz zmiany rosyjskiej konstytucji. Polityk, komentując film, w którym którym grupa osób namawiała Rosjan, aby poparli kremlowskie poprawki do ustawy zasadniczej, nazwał uczestników filmu sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Wśród występujących był były czerwonoarmista Ignat Arciemienko. Politycy obozu władzy skrytykowali Aleksieja Nawalnego za brak szacunku dla obrońcy ojczyzny, a prokurator w trakcie rozprawy zarzucił opozycjoniście zniekształcenie historii i umniejszanie roli Związku Sowieckiego w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. Sam Nawalny nazwał proces zemstą polityczną Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce przedstawi Krzysztof Łoniewski. Futbol jak życie, bywa przewrotny. W pierwszej połowie półfinałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów w Paryżu na grę PSG patrzyło się długimi momentami z zachwytem. Prowadzenie do przerwy 1-0 po golu Marquinhosa było najniższym wymiarem kary dla Manchesteru City. W drugiej połowie zobaczyliśmy kompletnie inne spotkanie. Z gospodarzy zeszło powietrze, goście podkręcili tempo, zdobyli dwie bramki, trafili De Bruyne i Mahrez, a powinni więcej i wygrali na Parc des Princes 2-1. Końcowy rezultat zaskoczył byłego reprezentanta Polski Radosława Majewskiego. To wydawało mi się, że PSG dowiedzie to jednak spokoju, no bo jednak City w pierwszej połowie nie miało za wiele do powiedzenia. PSG miało sytuację i zrzut różnego bramka, ale zasługiwali na więcej, a City to 30 którejś minuty to było po prostu stłamszone. Nie mieli za wiele sytuacji, bo dopiero po błędzie mieli sytuację, miał strzał Foden, no ale to jest za mało na taką drużynę jak City. No ale wiadomo, no cały mecz to już inny rezultat, zupełnie inny mecz w drugiej połowie. W rewanżu oczywiście faworytem będzie City. Faworytem do Mistrzostwa Polski byli oczywiście piłkarze warszawskiej Legii. Na 3 kolejki przed końcem mogą się już cieszyć z obrony tytułu. Stało się tak po remisie 0-0 Jagiellonii w Białymstoku z Rakowem Częstochowa. Tylko zwycięstwo dawało gościom, wszyscy inni już je stracili, matematyczne szanse na wyprzedzenie Legii na zakończenie rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tak wczorajszy mecz podsumował trener Rakowa Marek Papszun. Myślę, że za nami emocjonujący mecz. Mecz z dużą ilością sytuacji. Taki twardy mecz. Jagiellonia mocno tutaj się postawiła i uważam, że bardzo wysoki poziom takich cech wolicjonalnych, chyba ponad 120 km przebiegniętych, to też o czym świadczy. I nie było nam łatwo. Po piłce koszykówka i pierwszy finałowy mecz w Energa Basket Lidze Panów. Niespodzianki nie było. Mimo, że wszystkie spotkania finałowe zostaną rozegrane w Ostrowie Wielkopolskim, broniący tytułu Zastal Zielona Góra pokonał miejscową Stal 85-79. Gra w finale toczy się do 4 zwycięstw. Z kolei odwołane Grand Prix Kanady w Formule 1 ma być zastąpione w połowie czerwca wyścigiem w Stambule, co dziwi o tyle, że zawody w Montrealu nie odbędą się z uwagi na obostrzenia covidowe, a w Turcji od dziś pełen lockdown i kilkadziesiąt tysięcy zachorowań notowanych każdego dnia. O sporcie o poranku jeszcze za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Dzisiaj deszczowo niestety w większości kraju. Nie spadnie deszcz jedynie w Warszawie, w Łodzi, w Opolu, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Reszta miejsc dzisiaj niestety mokra. Intensywne opady deszczu w Trójmieście i w Olsztynie. Temperatury od 12 stopni na północy przez 15 w centrum po nawet 20 na południu. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.

To Offspring, 17 po 8. Rok 91, 29 czerwca roku 91. To jest miejsce, w którym znajduje się w tej chwili Michał Migała i właśnie tam nas zabierze. Trzy dekady temu. Historia, niczym z serialu Alternatywy 4, wydarzyła się ostatnio w Warszawie. Trzy rodziny z ulicy Wiśniowej w centralnej części miasta za nic nie chcą wyprowadzić się ze swojej kamienicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że budynek grozi zawaleniem, a wodę trzeba brać ze studni. Ale rodziny nie chcą przeprowadzki do pełnowartościowych mieszkań na warszawskim Ursynowie, bo twierdzą, że to już nie Warszawa. A w całym kraju rosnącą popularność zdobywają tak zwane modemy. Są to małe skrzynki, dzięki którym komputery mogą porozumiewać się między sobą poprzez linię telefoniczną. Nazwa modem pochodzi od modulation i demodulation, czyli takiej przemianie sygnału, by przechodził on właśnie przez kabel telefoniczny. Modemy, tak jak samochody, różnią się prędkością przesyłu danych. Od 2 kilobitów na sekundę do prawie 10. Innymi słowy, urządzenia mogą przesyłać dane z szybkością od 240 do 960 znaków na sekundę. Są i polscy producenci tych urządzeń. Oferują oni modemy najwolniejsze, bo jak sami twierdzą, nawet długa wiadomość da się w ten sposób wysłać w kilka chwil, a dla użytkowników w Polsce szybkość 240 znaków na sekundę jest już wystarczająca. I nie potrzebują oni szybszych urządzeń. Z roku 1991 nadawał dla Państwa Michał Migała. Twój niewyraźny głos muska się po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi, twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i 2 2 7 3. O luksusach dzisiaj rozmawiamy. Czym dla nas Polaków jest luksus? Grzegorz Żaganie. Dla mnie luksusowo jest wtedy, kiedy na poczcie jest otwarte więcej niż jedno okienko. Ja pamiętam chyba, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Była scena, kiedy pani sobie jadła po prostu w okienku na poczcie, no i padło pytanie, raczej takie sformułowanie pretensjonalne, co jest albo jedzenie, albo praca. Zatem pani po prostu postawiła tam kartkę, zapraszamy do okienka obok, i jadła dalej. 2 2 7 3. Ponieważ jestem jedynym kierowcą w domu, to dla mnie luksusem jest jazda autem na tylnym siedzeniu samochodu. To zależy jeszcze od samochodu, szanowny panie. Kto był wożony na tylnym siedzeniu, na przykład garbusa, ten się w cyrku nie śmieje. Wiem, bo siostrę woziłem. In Stride, Miles Kennedy w trójce, 23 po 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, I'm a crawling Kingsley. Call up on

się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając ciebie raz po raz. O nie, czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! Dwadzieścia minut do godziny dziewiątej nam pozostało. Poranny program Pora na Trójkę wróci jutro o 6 rano. Za chwilę Salon Polityczny Trójki, Bartłomiej Graczak. Jesteś z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotarł Bartek do studia. Ja go zawsze zaskakuję. Tym razem też zaskoczyłeś. Nigdy nie wie, czy będę coś chciał od niego. Co to jest luksus twoim zdaniem? Luksus? Bo luksusie dzisiaj rozmawiamy. O kurczę, trudne pytanie. Powiem ci, że moim zdaniem luksus to możliwość nic nie robienia. Dobra, dobrze, ale to później, bo salon polityczny to najpierw. Tak jest. A później można odpoczywać. Adrian Zandberg, tak? Tak jest, zgadza się. Będzie dzisiaj gościem. Dzisiejszy poranny program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. Program został przygotowany przez Małgorzatę Łukowską, Pawła Turskiego oraz Macieja Domańskiego. Taki to zestaw szczęścia dla Państwa. Ja wrócę jutro po 19 w programie Cztery Strony Dźwięku, czyli sobie posłuchamy, co na świecie w trawie piszczy, na różnych zestawieniach, na listach i w różnych miejscach poza Europą także i poza tak zwanym starym kontynentem. Za chwilę salon polityczny, jak obiecałem. Oddalam się. Łukasz Ciechański. Dziękuję. Do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest Adrian Zandberg, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Po tym, jak porozumieliście się z rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, pojawiła się lawina krytyki, mówiąc delikatnie, o tym, że zdradziliście swoich wyborców, zdradziliście kraj, całą opozycję. Czuje się pan zdrajcą? Ja zachęcałbym kolegów z Platformy Obywatelskiej do wstrzemięźliwości w słowach, bo brnąc w coś nierozsądnego, sami robią sobie krzywdę. Czy o czym konkretnie pan teraz mówi? Jaką krzywdę? Sprawa dotyczy czegoś naprawdę poważnego. Rozmawiamy o 250 miliardach złotych dla Polski. I to nie są pieniądze ani dla PiS-u, ani dla Platformy, ani dla Lewicy, ani dla Konfederacji. To są pieniądze dla 38 milionów Polek i Polaków, które będą wydawane przez długie lata. I co więcej, większość z tych pieniędzy będzie wydawana już nie przez pana Morawieckiego, tylko przez następny rząd. Przez kolejny rząd, który przyjdzie po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, panie redaktorze, w Polsce jest popularny taki model bycia opozycjonistą, który polega na tym, że wychodzić codziennie na konferencję prasową i mówić, że się na tej konferencji prasowej po raz 2137 obwaliło Prawo i Sprawiedliwość. No taki plan był po raz kolejny. Prawo i Sprawiedliwość nadal rządzi. A ja, panie redaktorze, mniej jestem zainteresowany tym, żeby opowiadać na konferencjach, jak to się tę Prawo i Sprawiedliwość obala, a bardziej jestem zainteresowany tym, żeby zmienić rząd i że przejąć władzę w Polsce. I otóż mam prostą informację, jeżeli chodzi o przejęcie władzy. Droga do przejęcia władzy prowadzi przez wybory. A jeżeli ktoś myśli, że da się wygrać wybory, zabierając ludziom 250 miliardów złotych, zabierając pieniądze na szpitale, zabierając pieniądze na mieszkania, zabierając pieniądze na inwestycje lokalne, zabierając pieniądze na pomoc dla ludzi, którzy dostali mocno po plecach w trakcie epidemii, no to po prostu jest nierozsądny i tych wyborów nie wygra. A my na lewicy chcemy wygrać wybory. Rzeczywiście, panie pośle, realnie przejąć władzę. Taki był plan polityków Platformy Obywatelskiej. Oni mówili o tym otwarcie, zwłaszcza marszałek Senatu profesor Grodzki, który mówił, że teraz jest najlepszy moment, bo za chwilę rząd upora się z epidemią koronawirusa, wróci normalność, ludzie pewne grzechy, błędy wybaczą rządowi, więc będzie za późno. Teraz był, pewnie już ten czas minął, najlepszy czas, żeby rząd techniczny powołać. W ogóle pan brał pod uwagę, że taki rząd techniczny powstanie? Ja nie lubię opowiadać bajek i wciskać kitu. I myślę sobie, że to bardzo szkodzi tak naprawdę opozycji, kiedy wciska kit i opowiada bajki własnym wyborcom. Trzeba to powiedzieć otwarcie. W tym Sejmie nie jest możliwe to, żeby powstał inny rząd. Jeżeli nawet pan przewodniczący Budka chciałby powołać rząd z panem Braunem jako pełnomocnikiem do spraw szczepień, z panem Winnickim jako ministrem spraw zagranicznych, czy z panem Bosakiem jako pełnomocnikiem do spraw mniejszości, to i tak takiej większości po prostu nie ma, żeby zmienić ten rząd, żeby odsunąć ten rząd, a ja o tym rządzie myślę źle i uważam, że należałoby go zmienić. To jest tylko jedna droga. Ta droga prowadzi przez wybory. I to jest realny scenariusz. Realnym scenariuszem jest to, że obóz władzy, który od wielu, wielu miesięcy nie potrafi się dogadać, który jest pokłócony, w którym ci ludzie ze sobą nie rozmawiają, w którym po prostu jest bardzo dużo nienawiści i wewnętrznych sprzeczności, że on się posypie. To jest możliwe. Ale wtedy to, co nastąpi, to nie jakieś dziwaczne konstrukcje rządowe, tylko po prostu przyspieszone wybory. I na te wybory lewica jest gotowa, bo lewica chce przejąć odpowiedzialność za państwo. A dlatego i z tego powodu myśli bardzo odpowiedzialnie o tym, w jakim stanie będzie to państwo, którym będziemy wtedy rządzić. bo ja chcę, żeby nasz przyszły rząd miał z czego finansować porządną ochronę zdrowia. Ja chcę, żeby nasz przyszły rząd miał jak finansować budowę mieszkań na wynajem. Ja chcę, żeby nasz przyszły rząd był rządem Polski, która jest silnym filarem Unii Europejskiej i nie pozwolę na to, żeby Polskę wyautować z Unii Europejskiej, jak to się niektórym na skrajnej prawicy marzy. Bo Polska tylko wtedy będzie bezpieczna i tylko wtedy będzie silna, jeżeli będzie częścią silnej, dobrze zintegrowanej Unii. Tak. My jesteśmy o tym przekonani, my jesteśmy konsekwentnie proeuropejską formacją i podejmujemy decyzje, myśląc o tym. Podejmujemy decyzje także, nie tylko rozmawiając z dziennikarzami na korytarzu, czy nie tylko patrząc, kto napisał ostrego tweeta, ale rozmawiając też z ludźmi z Komisji Europejskiej, rozmawiając z przedstawicielami formacji, które rządzą w innych krajach Unii Europejskiej i rozmawiając z nimi o konsekwencjach. I myśląc o tych konsekwencjach. Wróćmy jednak, panie pośle, do tych komentarzy, które jednak były bardzo krytyczne. Kiedy ja je przywołałem, pomyślał pan od razu o politykach Platformy Obywatelskiej. No ale nie tylko z tej strony padała ta krytyka. Mam na myśli liderki strajku kobiet, które wręcz wam postawiły ultimatum na wycofanie się z tego porozumienia z rządem. Jak pan z kolei ocenia krytykę z tej strony? Dosyć zaskakującą. Panie redaktorze, tej wielkiej społecznej mobilizacji, słusznym proteście przeciwko skandalicznemu zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej byli różni ludzie. I tacy, którym bliżej jest poglądami do lewicy, i tacy, którzy są propaństwowi, no ale też tacy, którzy chcą zostać politykami Platformy Obywatelskiej. Marta Lempart chce zostać politykiem Platformy? Pani Klementyna Suchanów? To naprawdę nie jest pytanie do mnie. Nasze stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne i jednoznaczne. Chcemy wyboru i chcemy zmiany rządu, bo chcemy, żeby nowa większość, żeby nowy rząd złagodził prawo antyaborcyjne. Chcemy, żeby nowy rząd zadbał o praworządność. Chcemy, żeby nowy rząd zadbał o świeckość państwa. Droga do świeckiego państwa, w którym są szanowane prawa kobiet, wiedzie przez wybory. Te wybory trzeba wygrać, a nie tylko o nich mówić. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki o lewicy wypowiadając się użył sformułowania nasi partnerzy z opozycji. Czuje się pan partnerem premiera Morawieckiego? Panie redaktorze, dzisiaj premierem rządu jest Mateusz Morawiecki. Do końca tego tygodnia urzędujący premier rządu, czyli Mateusz Morawiecki, musi wysłać plan wydania tych środków przez najbliższe lata do Brukseli. Więc rozmawiamy z tym, kto ten dokument wysyła, bo ten dokument jest istotny. Od tego dokumentu zależy to, jaka będzie sytuacja gospodarcza Polski przez najbliższe lata. Od tego dokumentu zależy to, czy będą pieniądze na wyposażenie szpitali. Od tego dokumentu zależy to, czy będą pieniądze na budowanie mieszkań na wynajem. Od tego dokumentu zależy to, czy będą pieniądze na pomoc dla ludzi z branż, które dostały bardzo mocno od koronawirusa. Mówił pan już o tych postulatach lewicy, które zostały zrealizowane. A czy są jakieś postulaty lewicy, pomysły, które przedstawiliście rządowi i nie zyskały poparcia premiera Morawieckiego? Proszę pozwolić, że dokończę. To negocjowaliśmy z Morawieckim, który jest premierem, i to negocjowalibyśmy z każdym innym premierem, który w tym momencie Polską rządził. Bo przypominam, że termin wysłania tych dokumentów, podstawowy termin, upływa w tym tygodniu. To trzeba było po prostu zrobić i udało się te ważne rzeczy, o których wspomniałem, dla ludzi wywalczyć. Oczywiście, że gdyby ten Krajowy Plan Odbudowy pisała lewica, to wyglądałby on inaczej. Nasze uwagi do planu odbudowy, a to jest ponad 40 stron w takim bardzo podstawowym dokumencie, nie są zresztą tajemnicą. My przedstawiliśmy je w całości publicznie na konferencji prasowej, ale także przesłaliśmy je do wszystkich klubów parlamentarnych. Krótko, czego nie udało się wynegocjować? No my oczywiście zwiększylibyśmy wydatki na rozwiązanie spraw społecznych. To jest jasne, że dla nas też bardzo ważną rzeczą jest kwestia transformacji energetycznej, zielonej energii. Tutaj bylibyśmy dużo odważniejsi, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne od rządu i nie obawialibyśmy się korzystać w większym stopniu z części pożyczkowej. Więc te różnice może pan zobaczyć, jak mówię, w tych naszych uwagach, które przedstawiliśmy, to są konkrety. I My w ogóle uważamy, że w polityce, w ostatecznym rozrachunku o to chodzi. O to, jakiego chcemy państwa i do rozwiązywania jakich problemów chcemy tego państwa używać. W polityce nie chodzi tylko o to, żeby pisać tweety na Twitterze albo żeby występować w konkursie, który bardzo cieszy Jarosława Kaczyńskiego. W konkursie na to, kto w tym tygodniu najbardziej będzie się napinać, żeby powiedzieć, że jest liderem opozycji. Otóż ja informuję, mnie nie interesuje konkurs, w którym dziennikarze wybierają, kto w tym tygodniu jest liderem opozycji. Mnie interesuje to, żeby w kolejnej kadencji liderem opozycji był Jarosław Kaczyński. A żeby do tego doprowadzić, to trzeba pokazać Polakom, że ci, którzy chcą zmienić obecną władzę, są odpowiedzialni, mają plan na Polskę, wiedzą, w jaki sposób zarządzać państwem i będą tym państwem zarządzać w imię interesów zwykłych ludzi, a nie w imię swoich partyjniackich celów. Bo Rzeczpospolita jest ważniejsza niż każda z partii politycznych. Bo Polska będzie, kiedy PiS-u już nie będzie. Bo Rzeczpospolita wreszcie to nie jest postaw czerwonego sukna, który można rozszarpać, dlatego że akurat ma się doraźny interes w tej sprawie. Bo obecność Polski w Unii Europejskiej to jest wartość. To jest wartość, której nie wolno stawiać jak pokerzysta w grze i igrać nią w imię doraźnych partyjnych interesów. My tak uważamy, bo my na lewicy wierzymy w Unię Europejską, wierzymy w Europę i wierzymy w politykę, która jest prospołeczna i propaństwowa i tak będziemy działać. I wierzymy, że to jest droga do tego, Europa żeby i PiS od władzy Polska odsunąć, żeby PiS u władzy zmienić. Nadal zmaga się z pandemią koronawirusa, choć wczoraj rząd przedstawił plan luzowania obostrzeń. Wiemy, że już część handlu zostanie otworzona 4 maja, później 8 maja hotele, 15 ogródki restauracyjne, 29 maja kolejne branże, siłownie, fitness i tak dalej. Jak panu podoba się ten plan odchodzenia od obostrzeń? Patrzę na to z ostrożnością, bo przypominam, że pewne nieopatrzne kroki rządzących doprowadziły do skokowego wzrostu śmiertelności, który mieliśmy na początku tego roku. Więc oczywiste jest to, że wraz z postępem akcji szczepień będziemy wracali do normalności, ale to, co jest ważne moim zdaniem teraz, tu i teraz, to jest zadbanie o to, żeby akcja szczepień się nie zatrzymała. I tutaj muszę powiedzieć, że jestem mocno rozczarowany, bo słyszałem zapowiedzi, że będzie kampania promocji szczepień, że będzie kampania, która ma na celu to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby się szczepili. Bo, panie redaktorze, największe zagrożenie, przed którym dzisiaj stoimy, jest takie, że nie zaszczepi się wystarczająco duża grupa Polek i Polaków. Dane pokazują, że im młodszy obywatel, tym mniejszy odsetek zaszczepień i osób zarejestrowanych na to szczepienie. Te statystyki, zwłaszcza jeżeli chodzi o rejestrację na szczepienia, są mocno niepokojące. My rozmawialiśmy o tym, mówiliśmy o tym także publicznie, że teraz jest czas na to, żeby zrobić intensywną kampanię ponad podziałami, zachęcającą ludzi do tego, żeby się szczepić. Bo jeżeli nie zaszczepi się wystarczająco dużo Polek i Polaków, to możemy mieć kolejną falę. To te nasze nadzieje na powrót do bardziej normalnego życia mogą szybko zostać zdruzgotane. I dlatego oczekiwałbym od rządu, żeby zamiast tylko zapowiadać, że taką kampanię przeprowadzi, naprawdę ją zaczął prowadzić. I to nie tylko od rządu, bo moim zdaniem to jest miejsce akurat, w którym wszystkie siły polityczne powinny mówić jednym głosem. Niestety tutaj bardzo wiele złego zrobili przedstawiciele politycznej skrajnej prawicy, którzy zachowywali się skrajnie nieodpowiedzialnie w tej sprawie i moim zdaniem ponoszą polityczną odpowiedzialność za to, że wiele ludzi nie chce się zaszczepić, że wiele ludzi boi się zaszczepić. Mówił Adrian Zandberg, który był gościem Trójki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapń z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid.